3. Mark vstoupil ráznými kroky do pilotní kabiny. Na Rajův dotaz odpověděl. Cítím se báječně, spal jsem víc jak 24 hodin. Psychický induktor je velmi jemný a rychlý. Byl skvěle sladěn s mými mozkovými vlnami. To je dobře, ale mám pro tebe další překvapení, Marku. Ani ne za půl hodiny se vynoříme ze subprostoru. Už. Naše rychlost je o polovinu vyšší než normálně a spotřeba energie je přitom nižší. Podívej se na údaje z počítače. Věřím ti. Stačil jsem se seznámit s programem, který pro mě připravili. Informace v něm byly velmi podrobné, ale jsou staré zhruba 20 let. To jsem si při lekcích psychického induktoru také všiml. K čemu je té tvé blondýnce nový průzkum? Myslím, že tam došlo k něčemu, o čem nám zapomněla říci. To mě právě znepokojuje. Raději bychom se měli vrátit. Ale zvědavost nás nutí pokračovat v cestě. Rajova ústa se roztáhla do velmi lidského úsměšku. Právě toho jsem se obával. Podle počítače směřujeme do sektoru galaxie, který nebyl ještě nikdy zkoumán. Kovový hlas automatického pilota oznámil blížící se přechod ze subprostoru. Marku, pozor, po tak rychlém letu může být vynoření opravdu nepříjemné. Kapitán si lehl, zavřel oči a očekával obvyklou nevolnost, která s sebou většinou nesla i několika vteřinovou ztrátu vědomí. Tlampač drmolil vteřiny 3, 2, 1, 0. Pocítil kratičkou závrať, ale ta se hned rozplynula. Mark vstal a překvapeně se zahleděl na obrazovku, která zobrazovala vnější prostor. Už jsme se vynořili, potvrdil Ray. Naši přátelé si opravdu potrpí na pohodlí. Ještě jsem nezažil tak příjemný přechod. Z počítače začaly vycházet první údaje. Ray shrnoval. Pronikli jsme do solárního systému, o němž tě naše krásná návštěvnice již informovala. Slunce velikosti G, o trochu větší než to, které zahřívá naši matičku Zemi. Systém se skládá ze 6 planet a z nich pouze 4. je teramorfní. Ostatní jsou buď pusté nebo žhavé či naopak zmrzlé. Na nich se život nemohl rozvinout. Zaměř detektor na to, co má být Tarak. Na obrazovce se objevila zelenomodrá koule. Hmotnost v porovnání se Zemí 0,93 otáčky okolo Slunce na elipse, která se téměř blíží kruhu, za 481 dní, rotace kolem vlastní osy za 26 hodin a 14 minut. Koule se rychle přibližovala. Brzy zaplnila celou obrazovku. Oceány pokrývají 77% plochy a způsobují mírné klima. Jsou tam dva hlavní kontinenty, ale člověk se objevil pouze na jednom z nich. Mark stiskem prstu zamířil teleskop. Rozvinutá civilizace se nachází na pravém břehu Vnitrozemského moře, upřesnil Ray. Uprostřed planin a lesů bylo vidět několik schluků obydlí. Na jihu jsou nomádské kmeny a některé z nich se již začínají usazovat. Zbytek pevniny je pokrytý hustými lesy a v nich jsou řídce rozsety miniaturní vesničky. Velkou část kontinentu pokrývají hory se zasněženými vrcholky. O hodně dál žijí malé skupinky humanoidů, kteří, jak se zdá, nedosáhli doby železné, dokonce ani bronzové. Pojďme, Ray, uveď loď na oběžnou dráhu okolo planety a začneme s podrobnějšími výzkumy. A pak se hned vrátíme na Zemi. Zeptal se android s nadějí v hlase. Teď, když už jsme tady, v tomto systému, by bylo hloupé se vrátit, aniž bychom přistáli. Zůstaneme tu jen pár dní, jen abychom dokázali naší krásné Sylvii, že jsme pracovali. Ray se nespokojeně ušklíbl. Právě toho jsem se obával. Pojď se alespoň na obědvat. Kdo ví, kdy se dostaneme k příštímu jídlu. Po obědě se Mark vysvlékl do naha a pak na sebe začal soukat oděv, který mu robot nachystal. Vyrobil jsem ho během cesty podle dokumentace. Předvídal jsem přesně, jaká bude tvoje reakce. Kalhoty z hrubého plátna, tunika bez rukávů, kožený kabátec a vysoké boty, tak vypadalo Markovo nové oblečení. Tvoje přítelkyně nezapomněla ani na ochranný pás. Opasek byl technologický zázrak, užívaný pozemšťany v nebezpečí. Vytvářel okolo těla nositele silové pole, které jej chránilo i před střelami. Proniknout do tohoto pole vyžadovalo energii vyšší, než dokázal vyrobit generátor nositele pásu. Agenti SDPP však užívali při svých průzkumných výpravách jen slabé intenzity silového pole, aby nebudili zbytečnou pozornost na primitivních planetách. Domorodci by se totiž velmi divili, kdyby viděli, jak se šíp pár centimetrů před cílem z ničeho nic odrazí a uhne ze svého směru. Při malé intenzitě pole, které bylo navíc elastické, byly pak nárazy nositelem pásku vnímány dost bolestivě. Paradoxní bylo, že ty nejprimitivnější zbraně, jako sekery a palice, byly nejnebezpečnější. A pak také každý náraz spotřeboval určitou část energie a mikrogenerátor instalovaný v pásu nebyl nevyčerpatelný a vybil se. Mark se tímto vynálezem opásal. Připěl si také široký oboustranný meč a lovecký nůž. Android se oblékl stejně. Váhavě ukázal svému příteli malou laserovou zbraň. Neměli bychom ji vzít sebou. Je to proti předpisům, důrazně mu připomněl Mark. Vždyť nejsme na výpravě SDPP. A mně se zdá, že strkáš hlavu do nějaké léčky. Čím je žena krásnější, tím je pro ní lehčí lhát. Zatím se mi nezdálo, že by v něčem lhala. O to horší by mohlo být procitnutí. S tebou se nemám čeho bát. Tvůj pravý ukazováček má přece zabudovaný laser a předpokládám, že jsi opomenul vymontovat dezintegrátor z předloktí, což je rovněž proti obecným předpisům. Ray neměl, co by na to řekl, a tak nastoupili beze slova do modulu. Byl to malý stroj oblého tvaru s průhlednou horní částí. Robot si sedl k řízení. Přemístili se s modulem do přechodové komory, vnější dveře se otevřely a modul obklopený duhově zbarveným mrakem zmizel v prostoru. Hlavní město, vybudované na břehu Vnitrozemského moře, se jmenuje Miska. Posadíme se před rozbřeskem u jedné maličké vesnice asi 100 kilometrů jižněji. Odsud budeme postupovat k hlavnímu městu přes dvě další aglomerace. Tak získáme poměrně kompletní přehled o území a obyvatelích. Modul se přiblížil a několikrát oblétl planetu, aby se zbrzdil o horní vrstvy atmosféry. Zapni si magnetické pásy, Marku, zapínám zpětný chod. Kapitán napěl všechny svaly v očekávání obvyklých drtivých pocitů, ale ucítil jen lehký stisk pásů, které ho přidržovaly v křesle. Anti-G jsou vylepšené. Modul se dostal do hustých mraků a viditelnost byla jen minimální. Mark se neznepokojoval, protože věděl, že u řízení sedí Ray. Android se pomocí infračerveného záření a rentgenových paprsků orientoval i v naprosté temnotě. Tamhle v lese je mítina. Tam přistaneme. Měj se mnou soucit, Ray, jsem jenom člověk a vůbec nic ještě nevidím. Lehký otřes signalizoval, že se dotkli země. Mark se chystal otevřít dveře, ale Ray jej zarazil. Zadrž, musíme počkat, než budou vyhodnoceny údaje. Atmosféra na Taraku je sice shodná s pozemskou, ale kdo ví, jestli jsme náhodou nepřistáli v zamořené zóně, podíval se na všeru slabě zářící obrazovku. Dobrá, zdá se, že je vše v pořádku. Za pár okamžiků na to už Mark šlapal po zemi a dýchal vzduch provoněný lesem. Byl to báječný pocit pro člověka, který žil několik dní v uzavřené atmosféře Astronefu. Modul se po chvilce zdvihl a s tichým svištěním zmizel. Vracel se pomocí automatické pilotáže zpět na Merkur. Byl to vždy pohnutý okamžik, když se jediné pouto s civilizací vzdalovalo. Kdyby došlo na lodi k nějaké nehodě, pak by byli na Taraku uvězněni navždy. Pomalu začínalo svítat a bylo možné rozeznat siluety vzrostlých stromů, které vztahovaly své větve k nebi. Můžeme vyrazit. Do vesnice to máme dobrých 20 kilometrů. Je mi líto, Marku, že musíš podstoupit tento ranní maraton, ale byla to jediná mítina, kam šlo posadit modul. Víš, že předpisy vyžadují přistávat daleko od civilizace, aby bylo vyloučeno riziko spatření nějakým domorodým nespavcem. Chůze je vynikajícím sportem, propagovaným převážně těmi, kteří sami nechodí. Jdeme. Nezapomeň si nastavit ochranný pás na správnou hladinu. Nevíme, jaká je místní fauna. Nestálo by za to stát se snídaní nějaké šelmy.